Młodzież z całej Polski już trenują z drużyną Energii. Dołącz do nich i pracuj nad kondycją z najlepszymi sportowcami. Chcesz ćwiczyć na świeżym powietrzu? Super! Nie zapomnij tylko o maseczce ochronnej. Sprawdź koniecznie na drużynaenergii.pl i naszym facebookowym fanpage'u. I pamiętaj, ćwiczymy osobno, ale jesteśmy drużyną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Obchodzimy święto Konstytucji 3 maja. Był to pierwszy taki dokument w Europie. Co 10. mieszkaniec Nowego Jorku zachorował na koronawirusa, wynika z ostatnich badań. W Żelazowej Woli z repertuarem Chopina wystąpią znakomici pianiści młodego pokolenia. Koncerty będzie można oglądać w internecie. 229 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalono Konstytucję 3 maja. Była to pierwsza w Europie oraz druga na świecie ustawa zasadnicza. W tym roku w związku z pandemią oficjalne obchody tego wydarzenia z udziałem prezydenta wyglądają inaczej. Szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz. W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela właśnie w tej chwili rozpoczyna się msza za ojczyznę z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydentowi towarzyszą przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, a także wojskowi. A po nabożeństwie o 13:00 wysłuchamy okolicznościowego orędzia prezydenta, które normalnie zostałoby wygłoszone na Placu Zamkowym, gdzie od lat z okazji święta Konstytucji odbywały się uroczystości z udziałem szerokiej publiczności. Ale teraz orędzie prezydenta Andrzeja Dudy będzie transmitowane w Polskim Radiu. Prezydent ma również wręczyć odznaczenia państwowe. Tradycyjnie to wydarzenie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim, a o 18:00 Zamek Królewski zaprasza na internetowe seminarium o Konstytucji 3 maja właśnie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Narodowe Centrum Kultury zachęca do udziału w internetowych obchodach upamiętniających tamto wydarzenie. W jaki sposób? O tym Witold Banach. Z okazji rocznicy NCK zaprasza do obejrzenia filmu animowanego, który jest podróżą po obrazie Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku, mówi rzeczniczka prasowa NCK Joanna Bancerowska. Podczas filmowego zwiedzania poznajemy autorów tego sukcesu, jakim było przyjęcie Konstytucji. Centralną postacią jest marszałek Stanisław Małachowski, ale wokół niego możemy rozpoznać całą plejadę wielkich bohaterów naszej historii. Po południu będzie można obejrzeć w internecie specjalny koncert, mówi dyrektor NCK Rafał Wiśniewski. Uznani artyści w warszawskim Teatrze Palladium zaprezentują utwory patriotyczne. Koncert można obejrzeć na stronie www.fundacjaniezalezne-media.pl, zaś animacje na stronie www.nck.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Ponad 12% mieszkańców Nowego Jorku zakaziło się koronawirusem. Takie wnioski płyną z badania pod kątem przeciwciał, które przeprowadzono na grupie 15 tysięcy mieszkańców. Testy wykonywano przez 2 tygodnie. Była to inicjatywa lokalnych władz, które chciały sprawdzić, jak bardzo choroba rozprzestrzeniła się w stanie Nowy Jork. Korespondencja Agaty Król. Testy przeprowadzono w sklepach spożywczych i domach kultury. Wykazały one, że 1845 osób z 15 tysięcy przebadanych chorowało na COVID-19. Jeden z właścicieli sieci sklepów powiedział, że badaniu poddało się około 62 jego pracowników. Większość z nich uzyskała wynik pozytywny. To osoby, które w czasie ograniczeń i nakazów pozostania w domu były w pracy na tak zwanej pierwszej linii. Nikt nie miał objawów. Władze stanowe przekazały, że do zagrożonych społeczności trafi 7 milionów maseczek ochronnych. Otrzymają je domy opieki i biedniejsze społeczności. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. W Polsce najnowsze informacje na temat koronawirusa ma około godziny 13:00 przedstawić Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj resort podał, że zachorowało 270 kolejnych osób. Łącznie potwierdzono w Polsce 13 375 przypadków zakażeń. Do 4 000 zbliża się z kolei liczba osób, które już wyzdrowiały z COVID-19. Zmarły 664 osoby. W Żelazowej Woli ponownie zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina, choć w nieco innej formule niż dotychczas. W związku z epidemią niedzielne recitale chopinowskie w domu urodzenia kompozytora będą dostępne online. Kto na początek wystąpi przed wirtualną publicznością? O tym rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Piotr Wojciechowski. wystąpią znakomici polscy muzycy, którzy swoimi interpretacjami na konkursach chopinowskich wpisali się na stałe do historii naszej pianistyki. O godzinie 15 Krzysztof Książek, a w kolejne niedziele m.in. Paweł Wakarecy, Wojciech Świtała, Janusz Olejniczak, Magdalena Lisak, Aleksandra Świgut i Szymon Nering. Zostańmy w domu z Chopinem. Recitale w Żelazowej Woli odbywają się co roku od maja do września. Koncerty będą transmitowane na kanale YouTube Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz w mediach społecznościowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz najchłodniej w Zakopanem 4 stopnie, najcieplej w Gdańsku 12, do tego sporo chmur, tak już będzie do końca dnia. Przydadzą się parasole, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Najwięcej w pasie od Mazur po Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę. Dziś maksymalnie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na ten weekend wszyscy czekali. Majowy weekend limitowanych okazji na euro.com.pl. Na przykład laptop Surface Pro 7, Intel Core i3, dysk SSD za 2899. Taniej o 1500 zł. Nie czekaj, masz czas tylko do jutra. Zamów sprzęt na euro.com.pl lub pod 855 855 855 i nie płać do września. RRSO 0%. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. 7,5 minuty po godzinie 10, to trójka, zostań z trójką w domu. Chociaż spacery w odosobnieniu jak najbardziej wskazane, bo nie możemy zwariować. a przyjdzie czas na ciebie. Powiecie wtedy wysoko tak, do góry cię uniesie. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie. Kochać inaczej to zespół Demono i dedykacja dla redaktorów Marka i Marcela od pani Ewy. A dziś po 16 w Trójce spotkanie z Hirkiem Wroną, który Hirek jest z nami w tej chwili już. Dzień dobry. Dzień dobry. Obudziliśmy cię? Nie. Już dzisiaj jestem po porannym spacerze z psem, bardzo długim zresztą. Także oczywiście w masce, rękawiczkach, żeby była jasność. Także już po śniadaniu i pracuję nad programem. Która kawa za tobą? Jeszcze raz proszę powtórz. Która kawa za tobą dzisiaj już? A, która kawa? Właściwie to jeszcze żadna, bo wiem, dopiero później się jakąś kawę sobie wypiję. Rozpoczynam dzień od herbaty, wyobraź sobie. Dobra herbata zielona to jest to, co stawia mnie zawsze na nogi i to jest taka receptura, którą przetestowałem od niedawna i przyznam, że bardzo dobrze się sprawdza. Czyli co, bierzesz po prostu szczyptę herbaty, a nie łyżeczkę? Nie, ja sobie dosypuję tak z łyżeczkę herbaty do dzbanka, w którym parzę herbatę. To jest tam jest powiedzmy 3-4 kubki tej herbaty wychodzi z takiego dzbanuszka. Można jeszcze ewentualnie zrobić drugie parzenie. Także i wtedy powiem szczerze, czasami jest nawet lepsza. Tak się mówi, że zielona herbata drugi raz parzona jest dużo lepsza niż pierwsza i zdrowsza. Tak, i dlatego to jest dobra, nie dość, że ekonomiczna wersja, to jeszcze smakowo rzeczywiście to się jakoś sprawdza i powiem szczerze, że to jest oczywiście rzecz gustu, czy się lubi zieloną herbatę, czy też nie. Ja lubię jeszcze na przykład czerwoną herbatę. Mhm. I tej też używam dosyć często. Zatem towarzyszy mi właściwie przez cały dzień herbata, aczkolwiek kawoszem też jestem, ale był taki moment, że już za dużo tej kawy piłem i musiałem trochę zrezygnować. Ja nie piłem kawy już od paru miesięcy, także generalnie może wypiłem w ciągu ostatnich 2 lat z 10 kaw tak naprawdę. Ale nie o kawach i herbatach mieliśmy mówić, tylko o tym, co u ciebie w programie. Ale o jedzeniu u mnie w programie też będzie, bowiem profesor Bukalski opowie nam o tym, co się działo na stołach w Polsce właśnie pod koniec XVIII wieku, w czasie Konstytucji 3 maja, czyli w roku 1791. Opowie o obiadach czwartkowych, czego wówczas słuchano, albo właściwie kogo słuchano podczas tych obiadów. Profesor Pezda z kolei z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Czartoryskich opowie nam o tym, jak w ogóle doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz jaki wpływ ta konstytucja miała na czas wielkiej emigracji francuskiej, czyli pierwsza połowa XIX wieku. Z kolei pani Elżbieta Wichrowska, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, opowie nam o tym, jakie dyscypliny sportowe wówczas uprawiano, jakie były obyczaje. Także podejdziemy do Konstytucji 3 maja trochę inny sposób, a jednocześnie dowiemy się, co z tamtych czasów pozostało nam do dziś, jakie rzeczy jemy, jakich rzeczy używamy, a być może również jakie dyscypliny sportowe uprawiamy do dzisiaj. Troszkę mnie ubiegłeś, bo też chciałem zadzwonić do mojego ulubionego kucharza trójkowego, czyli Jarka Ościńskiego, żeby powiedział mi troszkę o kuchni z tamtych czasów, ponieważ Jarek lubi sprawdzać stare książki, stare druki. No i często mówi, że właściwie przed laty to Francja od nas uczyła się, jak wygląda prawdziwa, elegancka kuchnia. To jest prawda i chciałem tutaj właściwie może pochwalić się jedną rzeczą. Otóż zdarzyło mi się trochę w życiu po świecie podróżować i finał tych moich podróży jest taki, że w wieku 50 kilku lat doszedłem do wniosku, że polska kuchnia jest jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą na świecie. Naprawdę, nie mówię tego wcale przez patriotyzm lokalny, tylko mnogość potraw, mnogość darów naszej ziemi jest tak wielka, że można z tego robić absolutne cudeńka. Oczywiście francuska jest niezwykle elegancka, ale francuska kuchnia stoi masłem, nie oszukujmy się. Natomiast u nas rzeczywiście mnogość tych potraw i wielorakość przepisów jest po prostu niebywała. Szukajmy gdzieś przepisów babci naszych, sprawdzajmy książki kucharskie, bo rzeczywiście jest z czego robić te potrawy po pierwsze, a po drugie my cały czas mamy bardzo dużo różnych ekologicznych produktów, dlatego że jeszcze zwłaszcza ta ściana wschodnia, Podlasie, Lubelszczyzna, z Podkarpacie Świętokrzyskie, tam się uprawia mazowieckie, bardzo dużo rzeczy ekologicznych, które bez użycia nawozów, zatem warto po tę kuchnię sięgać. I ja Państwa do tego zachęcam jako stary żarłok. To ja w związku z tym 1 maja zrobiłem bez użycia masła kokowę i całkiem przyjemnie wyszło. Wczoraj moja żona, która opanowała kuchnię, ponieważ ja prowadziłem zajęcia na uczelni online, upiekła przepyszne ciasto, wszystko absolutnie polskie produkty, przywiezione gdzieś tam ze wsi jeszcze w czasach sprzed pandemii i naprawdę fantastycznie wyszło, taki klasyczny polski biszkopt, ale po prostu rewelacyjny. A dziś na obiad prawdziwa polska gąska, także wszystko to zrobione jest z tego, co nam tutaj wyhodują, może nie sąsiedzi, ale gdzieś tam pod Warszawą czy w okolicach Warszawy na Lubelszczyźnie, bo przede wszystkim stamtąd przywozimy bardzo dużo produktów. Jeszcze chwileczkę tylko a propos biszkoptu. Ja parę lat temu po raz pierwszy całkowicie zburzyłem swoje myślenie o biszkoptach, o biszkopcie, bo zwykle dodawałem pianę bitą na koniec, a się okazuje, że jeśli robisz to na początku i ubijesz pianę i potem dopiero dokładasz składniki, to ten biszkopt jest absolutnie genialny. Wiesz Tomku, ja nie jestem aż tak bardzo zaawansowany w pieczeniu ciast. Powiem szczerze, że nawet nie bardzo potrafię upiec jakieś ciasto poza zrobieniem naleśników. Natomiast moje specjalności to raczej mięska i omlety. Ostatnio wreszcie udało mi się zrobić omlet perfekcyjny i nawet sobie zdjęcie zrobiłem na tę okoliczność. Także, a to jest, okazuje się, wielka sztuka i pracowałem nad tym bardzo, bardzo, bardzo długo. Natomiast również, może niezręcznie o tej porze o tym mówić, ale jakby to powiedzieć, napoje ziemi polskiej są mi nieobce i w tym również się specjalizuję. No dobrze, już skończmy, bo już gadamy. Mogliśmy jeszcze długo mówić o kuchni, chociaż jak mówisz, sam nie jesteś dużym specjalistą, ale omlet grzybek jest pyszny. Hirek Wrona, dzisiaj w Trójce po godzinie 16. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dziękuję bardzo, zapraszam. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Poproszę piosenkę, zostawcie Titanica zespół Lady Punk. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. Przed chwilą w Trójce grupa Lady Punk. 22:07 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia i pozdrowienia. To taka właściwie niedzielna muzyczna poczta UKF. 22:07 Trójek, UKF, małpa.polskiradio.pl. Powtórzę raz jeszcze. Pan Paweł pisze: wczoraj minęła rocznica poznania się z moją żoną. Poznaliśmy się 2 maja 1997 roku. No i dziękuję żonie za cierpliwość do niego przez tyle lat. I prosi o nagranie grupy Budka Suflera. Cały mój zgiełk. Trójce cały mój zgiełk i grupa Budka Suflera. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Do 12 mogą Państwo dzwonić, pisać, mogą Państwo zamówić swoje ulubione utwory. Pod naszym telefonem czeka, przy naszym telefonie czeka Halina Wachowicz na Państwa zamówienia, a ja czekam przy skrzynce mailowej 22 i 7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz jeszcze powtórzę, no i teraz będzie kolejne zamówienie, po raz drugi już dzisiaj zaśpiewa Grzegorz Ciechowski. Będzie można dedykację i piosenkę. Republika Biała Flaga dla rodziny Suchaniów i Sowów. Jestem pod wrażeniem. Cały dwa dni przysłuchałem całą listę, o tak powiem.

piszesz mi wiele map. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę, mały zryw. Krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Hej, hej, i Daria Zawiałow, ja ten utwór bardzo lubię, no i kojarzy mi się z wakacjami, ale wakacje generalnie to ja najbardziej lubię spędzać w radiu, bo wtedy w Warszawie jest pusto, przyjemnie, no i pracuje się dla Państwa również miło, bo tych odbiorców jest znacznie więcej przy radioodbiornikach, a już wakacje coraz bliżej, mam nadzieję, że będą udane mimo wszystko. No i mam nadzieję, że ta izolacja troszkę nam zniknie podczas letnich dni. Pani Martyna pozdrawia swojego ukochanego pingwinka, który krząta się w tej chwili po kuchni. No a teraz będzie od pana Norberta dla Państwa piosenka zespołu Lux Torpeda. 44 dni. Przeze mnie, że za mało chciałem i nie byłem pewien. Nie mieliśmy szansy na dotyk. Nie mogliśmy spojrzeć sobie w oczy. Nie wiem, ale czuję, że ty wiedziałeś lepiej, że widziałeś mnie lepszego niż jestem. Ja dałem ci czas i tylko tyle. I może poczucie, że masz dom choć na chwilę. Zabrała mi serce, jakbyś chwycił je ręką. Zmieniła na lepsze sama twoja obecność. Ty jej zabrakło, dotknęła mocniej. Także stare łzy ocierał już nowy człowiek. Mieliśmy szansę na dotyk. Nie mogliśmy spojrzeć sobie w oczy. Żyłeś ponad 6 tygodni, dając dwojgu nowe serca. Tyle zmienił mały człowiek, niemal lżejszy od powietrza. A kiedy przyjdzie nam się spotkać, to poznamy się po oczach. Ściskamy mocno, mama, tata i twoja młodsza siostra. Zapytam mnie, dlaczego jego brak? 44 dni, grupa Lux Torpeda. Do 12 w Trójce gramy po polsku. Ale Państwo mogą swoją ulubioną polską piosenkę zamówić. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Po 11 spotkamy się telefonicznie niestety tylko z Krzysztofem Jareczewskim. Ale teraz kolejna propozycja właśnie od Państwa. Czy mógłbym sobie pozwolić na zamówienie piosenki dla Wuzla, dla Janeczki, dla rodziny, dla Dasia? Klaus Mittwoch, Ogniste Strzelby. Zespół Klaus Mittwoch i słynne ogniowe strzelby. 22 i 7 trójek. Chciałbym posłuchać utworu, jeżeli można, utwór zespołu Alibabki, Grajmy w Zielone. Nie skończę. pod łzami i liście przed nami, za nami. Grajmy, to miła gra. Zagrajmy sobie w zielony świat, zielone duszy, zielony. Grajmy sobie w zielony, to zespół Alibabki. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl do 12, czyli jeszcze przez nieco ponad godzinę czekamy na Państwa telefony i maile z zamówieniami Państwa ulubionych polskich piosenek. A po godzinie 12 w Trójce historie jak z książki. Wydanie specjalne, które poprowadzi Marek Stremecki. No i będzie dużo o Konstytucji 3 maja. Dowiemy się, jak Polska żyła w roku 1791. No a potem po 13 spotkanie z Katarzyną Borowiecką, więc będzie sporo popkulturalnych wiadomości. Będzie pan Sułek również. No i też będzie o Konstytucji 3 maja, bo dzisiaj przez cały dzień ten wątek nam towarzyszył, bo jakżeby inaczej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Konstytucja 3 maja. W praktyce obowiązywała niewiele ponad rok. Mimo to stała się wielkim testamentem wolności dla pokoleń żyjących w Polsce zniewolonych. Na program o Konstytucji 3 maja zapraszam do świątecznego wydania audycji Historie jak z książki. Dzisiaj w południe. Marek Stremecki.